Mathieu, pig in Danny here. Jesu, the mad mad, la mem kuli kigbeni, wadin fi kinyan gale di minni, kigari jude tinga yagin ye judana kwenu kandima. Kun lugu den hu, wadin pagi ayama likani. Falisienba den togo kidio kumadio kiyedi. Nan libal mam tuo, wajan yano pwa, lanche yal kulpo bi. Wadin gwa kiyedi. Yi choke michilma otaro den tagi oja lenu opwa. Ligo yeri. Litela yapo. Ko jaba nya oba leni onakani kita leni opwa. Bani nibliye yeni ntua gbana yendi. Yeni. Bago tye bilye ka. Bidi tye yende. Utye nta yala. Onisalinda parla. Bide yedo. Be yapo. Kamusa. Nandambili libali mamini. Ko jante opwa. Lipo nyatili kinyano. Odongu aki yediba. Litye kalima ipa jwa ya po. Kamusa den tuwa kanyi ya nyandi ipuwa. Ama hal ngandura tamu yonu. La den tye yen. Mini. Mwani yike yuwa nyani opuwa ke la tye kalima chonchompo. Kigo ta poto akuli. Ochombi. Mwari kaba den yedo. Liya tye yeni ojalen opuwa siga. La ngen janta puwa. Odengwa kiyeriba. Winu kulka ba Afrika gala mama. Se uche numpuni ya ba lipalu bebe. Kalima bitiambi ya kitie mwagalumu. Kalima be mali kitie yen. Bine motuwa mwagalumu. Kalima bini bantie mbala. Bine motuwa yeni kalima tampoli diye mpo. Yuamba Afrika gala mama. Wanga. Liapuri bine baden chuan jesu kani abu wala. Kwa manu ni bipo. Kwa jani bipo. Bwana kaba den funlen ya bin pendini ba ama Yesu den yeri kerma na bu waran kyon kaniki da delba kalma tan podium tie ya bin tie nani abu wala yene yapo uden mano ni bipo kifi kufu alikani uja den twa Yesu kani kbuolo chamba mba tiembe ya bonganle kba ya mielen kangwen Yesu den gua kbuolo be yapo ka bwol ni yalen hampo yen bebe nye kinhani. Ayabu wakiba ya miyali nkangbeni. Haya tiendi libal mama mbili yala. Odembualo. Lile. Yesu odembua kiyedo. Handa kwa onilo. Handa chombi. Handa tiye misieri fama. Handa su. Hanjigni aba aleni anda. Kukopua anisa lielo nanhambua ayuli mami yeni. Ujawalo yeni denyedo. Nkubila nkuli. Ngo parbe. Yesu den yero. Ayabu waki ya hanchanyi. Angerkeban kuwar hampe ya la kipa alura aliligi. Lane aba apia halman tampulpo. Lani, anki waki mwarini. Ujawari yeni ndengbadi la mama. Udentani kubancha lenlipa bidli. Kalima uhalmano den yaba. Lane Yesu den yero harkaba. Mwani yi imwamwan. Liba apa bonchian la. Opiar po wan kwa tampol di minni ngo yeri ku yo yo won tagani mi papier bo minni ding ki kie opiar on kwa utien diema ni gon kaba ndeng ballani den pak ba bontien la kebiyeri ya tie yen men namba afrika tin yesu den dir ba kiyeri bini sal ba kan firla ama utien wan firli bon kuri lan wani pie den yedo dir kile ti dengal kulki ngwada di namba tuati pollede Yesu den gwa kiyerba ngwan yi imomwan le bon kul ya gwa ke pandi ya yornu ko ojabi jomo kali obal kalkanu polleti kiar kuli yimi ya bon hwanni yimo ko ba kali piga mbal kalkani liepo ki ja isalele piga mbolieri buri yomo fikin ha odina ya ka ona tanjaba yaka ona tampola yaka oba yaka ona yaka obla yaka okwani kelma inyelpo oba balukurtal mukobe kobaka kugo ba ya myalin kangben amali ya sik bonkiala batwa poliyaba poliyaba sigamo bonkial batwa ligiyaba